У эфіры «Свабода» ў Менску, 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей заявіў, што апазіцыя нібыта рыхтуе правакацыі на плошчы ў дзень выбараў, у тым ліку з выкарыстаннем выбухоўкі. Альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты ў адказ запэўнілі, што акцыя 19 снежня ў Менску будзе выключна мірнай. Прэм'ер-міністр Косава Хасім Тач абвясціў перамогу на першых парламенцкіх выбарах з часу абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі амаль 3 гады таму. Галасаванне прайшло без значных інцыдэнтаў, але актыўнасць выбарцаў была невысокай, каля 35%. Права голасу ў Косаве маюць каля 1,5 мільёна грамадзян. Паводле экзітполаў, кіроўная дэмакратычная партыя прэм'ера Хашыма Тачы з невялікім адрывам апярэджвае свайго асноўнага суперніка, дэмакратычную лігу Косава, на чале якой стаіць мэр Прыштыны Іса Мустафа. Абедзве партыі выступаюць за далучэнне Косава да еўразійскага звязу і НАТО, за працяг прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў і за мірны дыялёг з Сербіяй. Спецслужбы Швецыі пацвердзілі, што выбухі ў цэнтры Стакгольму ў суботу ўвечары былі тэрарыстычным нападам. У выніку выбуха ў шматлюдным гандлёвым раёне сталіцы Швецыі загінуў меркаваны тэрарыст, былі параненыя 2 чалавекі. Андэрс Торнберг, дырэктар аператыўнага ўпраўлення спецслужбаў, сказаў у часе прэсавай канферэнцыі, што непасрэдна перад нападам быў атрыманы электронны ліст ад невядомага. Ён быў незадаволены тым, што Швецыя пасылае свае войскі ў іншыя краіны, што тут гучалі непаважлівыя словы аб прароку Мухамаду і гэтак далей. Але мы працягваем яшчэ аналіз гэтага ліста, так што зарана яшчэ гаварыць нешта большае. Сказаў Торнберг. У нядзелю, дзень Канстытуцыі ў Расіі, ў Маскве прайшоў мітынг апазіцыі пад лёзунгам «Расія без Пуціна». На Пушкінскай плошчы сабраліся каля 500 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі адстаўкі ўраду, роспуску парламенту, датэрміновых свабодных выбараў, рэформы міліцыі і спецслужбаў, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода з Масквы. Адначасова ў Пецярбурзе прайшоў мітынг у абарону Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. У акцыі з нагоды Дня Канстытуцыі ў Расіі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек, як паведаміў наш карэспандэнт у Пецярбурзе. Выступоўцы адзначалі, што падтрымка Хадаркоўскага і Лебедзева цесна злучаная з праблемай канстытуцыйных правоў расійскіх грамадзян. Афганскія ўлады заявілі, што накіруюць 1000 вайскоўцаў для аховы буйнога транснацыянальнага газаправоду, які будзе праходзіць праз найбольш небяспечныя раёны краіны. Міністр шахтаў прамысловасці Вахідула Шахрані сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў Кабуле, што ад 5 да 7 тысяч вайскоўцаў сілаў бяспекі будуць ахоўваць газаправод. У суботу Туркменістан падпісаў дамовы з Афганістанам, Індыяй і Пакістанам у часе саміту ў Ашгабадзе адносна гэтага праекту. Праект пабудовы 1700-кіламетровага трубаправоду быў у падвешаным стане з-за дзеянняў талібаў у Афганістане. У маскоўскіх бальніцах застаюцца 7 пацярпелых, якія былі параненыя падчас суботніх непарадкаў на манежным пляцы ў Маскве, 2 з іх у цяжкім стане. Усяго пацярпелі звыш 30 людзей, у тым ліку некалькі супрацоўнікаў з ОМОНу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.